Astaghfirullah ya Allah, Astaghfirullah ya Rahman, Astaghfirullah ya Rahim, Astaghfirullah ya Rabbi, Astaghfirullah ya Allah, Astaghfirullah ya Rahman, Astaghfirullah ya Rahim, Astaghfirullah ya Rabbi, ampunkanku ya Allah, ampunkanku ya Rahman, ampunkanku ya Rahim, ampunkanku ya Rabbi, ampunkanku ya Allah, ampunkanku ya Rahman, ampunkanku ya Rahim, ampunkanku ya Rabbi. Ku tak layak ya Allah ke surga-Mu ya Allah, ku tak mampu ya Allah ke neraka-Mu ya Allah, ku tak layak ya Allah ke surga-Mu ya Allah, ku tak mampu ya Allah ke neraka-Mu ya Allah, ampunkanku ya Allah, ampunkanku ya Rahman, ampunkanku ya Rahim, ampunkanku ya Rabbi, ampunkanku ya Allah, ampunkanku ya Rahman, ampunkanku ya Rahim, ampunkanku